Mit navn er Bøje Nielsen. Jeg var ansat på, som lærer på Syddjurs Friskole fra 1984 til 2010. Jeg lærte friskolen at kende fra nogle kurser. Jeg var ansat på en specialskole, inden jeg kom til friskolen. Og der lærte jeg friskolen at kende, friskolens pædagogik at kende igennem nogle kurser, hvor jeg mødte de lærere, der var på friskolen de allerførste år. Niels Rue, Jens Mikkelsen, Gitte Lyning, Karen Lingård, og så var der nok også nogle, Bodin Madsen tror jeg også var der. Nå, det kan jeg ikke huske. Men i begyndelsen, der var der jo bare sådan et flat hierarki. Alle havde indflydelse på det hele. Men så efterhånden, som tiden gik, så blev jeg langsomt sådan koblet på nogle kontorting, og blev så sådan formelt set leder et par år efter, jeg var startet. Efter at jeg stoppede friskolen, så gik jeg først på efterløn, og nu er jeg så på pension. Da jeg stoppede, så fortsatte jeg godt nok et par år som vikar på friskolen. Men for en 3-4 år siden, der stoppede jeg helt, fordi der var jo en masse andre, der gerne ville tjene nogle gode vikarpenge, og jeg behøvede jo ikke lige at skulle stå først i køen der. Så jeg hældte mig så nogle andre ting, frivillig på Det Grønne Museum i Auning, laver musikprogrammer på den lokale Syddjurs lokalradiostation her, er ret aktiv i vores lokale musikforening. Selvom det er rigtig, rigtig mange år siden, jeg sådan set stoppede på friskolen, så tænker jeg stadig tilbage på en rigtig god, et godt arbejdsliv, med en møde med en masse gode kolleger og en masse søde børn.